بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کے 11ویں پارے کی تفسیر پیش کی جا رہی ہے. پارے کی ابتدا میں فرمایا گیا یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، جب آپ لوگ لوٹیں گے تو یہ لوگ آپ کے پاس آ کر عذر معذرت کریں گے. یہاں اصل میں ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. شام سے قافلہ آیا اور اس نے مدینہ میں آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ رومی مدینہ کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوا چاہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کرام کی ایک مجلس شورا بلائی. مشورے میں یہ طے پایا کہ اس سے پہلے کہ رومی مدینہ کی طرف آئیں، ہم ہی آگے بڑھ کر ان سے جنگ کریں گے. اس سلسلے میں لشکر کی تیاری کے لیے کافی رقم درکار تھی. آپ نے سب سے پہلے عام چندے کا اعلان فرمایا اور لوگوں نے اس لشکر کی تیاری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 40,000 درہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر رکھ دیا. کہا کہ یہ 40,000 درہم اللہ اور اس کے رسول کے لیے، جنگ میں جس طرح چاہیں، لشکر کی تیاری جس طرح کرنا چاہیں، یہ 40,000 درہم اللہ اور اس کے رسول کے لیے. حضرت ابو بکر صدیق آئے، پیچھے چل جاؤ، پیچھے جاؤ، پیچھے جاؤ، پیچھے جاؤ، آپ لوگ آگے آ جاؤ، آپ بڑے لوگ آگے آ جاؤ، بچوں کو پیچھے رکھو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا لائے؟ کہا کہ اللہ کے رسول گھر کا پورا اثاثہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے لے آیا ہوں. کہا کہ گھر میں کس کو چھوڑا؟ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو. گھر کا پورا اثاثہ، پوری جائیداد، سب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر رکھ دیا. نبی نے پوچھا گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کو میں نے چھوڑ دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اس سے پوچھا تم کیا لائے؟ انہوں نے کہا کہ گھر کے اثاثے کے 2 حصے کیے، ایک حصہ بچوں کے لیے اور ایک حصہ، آدھا نصف، اللہ اور اس کے رسول کے لیے. آپ کے داماد محترم عثمان غنی، جو مدینہ کے اور مکہ کے بھی ایک مالدار شخص تھے، آپ کے داماد بھی ہیں، تشریف لائے. نبی نے پوچھا عثمان تم نے کیا دیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول 900 اونٹ تو ابھی بھیج دیا ہے میں نے. 900 اونٹ بولے تو کتنے اونٹ ہوتے ہیں معلوم ہے؟ اگر یہاں 900 اونٹ پھیلا دیے جائیں تو آدمی نہیں دکھیں گے، صرف اونٹ ہی اونٹ دکھیں گے. 900 اونٹ، 9 اونٹ نہیں، 900 اونٹ. اور اس کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول 100 گھوڑے بھی بھیجتا ہوں، 100 گھوڑے. تو 900 اونٹ، 100 گھوڑے. کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو میں نے بھیج دیے ہیں. اور پھر گھر گئے، گھر سے ایک تھیلی کے اندر کچھ لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کے ہاتھوں پر رکھ دیا. کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول یہ 1,000 دینار ہیں، درہم نہیں، دینار ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مارے خوشی کے سرخ ہو گیا اور آپ کی زبان وہی ترجمان سے نکلا کہ آج کے بعد عثمان جو کچھ کریں گے اللہ ان کے کسی فعل کے اوپر مواخذہ نہیں کرے. کتنی بڑی بات ہے اللہ، کتنی بڑی بات ہے. آج کے بعد عثمان جو کچھ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کسی بھی عمل کے اوپر مواخذہ نہیں کرے گا، گرفت نہیں کرے گا. میرا خیال ہے کہ اگر 900 اونٹ، 100 گھوڑے اور 1000 دینار کی رقم کو آج کل کے پیسوں میں تبدیل کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ تقریباً 2 کروڑ تک پہنچ جاتا ہے یہ معاملہ اور یہ رقم. ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غریب صحابی ہیں، ابو عقیل انصاری، ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. انہوں نے رات میں ایک شخص کا کھیت کنویں سے پانی نکال نکال کر کے سیراب کیا، رات بھر محنت کرتے رہے، رات بھر کنویں سے پانی نکال نکال کر کے اس شخص کا کھیت سینچتے رہے، اور بدلے میں اجرت کے طور پر، مزدوری کے طور پر آپ کو 4 سیر چھوارے دیے گئے، اور وہ چھوارے جو 4 سیر تھے، 2 سیر اپنے بچوں کے لیے رکھ دیا اور 2 سیر لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 2 سیر کھجوروں کو اس پورے مال کے اوپر پھیلا دیا. تو لوگوں نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا اور یہ لشکر تیار ہوا. تقریباً 30,000 افراد پر مشتمل یہ لشکر چلا. کہاں تک گیا یہ لشکر؟ مقام تبوک تک، اسی کو جنگ تبوک کہا جاتا ہے. اور تبوک مدینہ سے 300 میل کے فاصلے پر ہے، کلومیٹر نہیں، 300 میل کے فاصلے پر ہے. گرمی کا موسم ہے، کھجوریں پک گئی ہیں، کھجوریں کھا کر ٹھنڈا پانی پینا کا موسم ہے. ایسے نازک حالات میں، ایسی نازک ساعت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو کوچ کرنے کا حکم دیا. 3 لوگ پیچھے رہ گئے، ان کا تذکرہ کیا گیا، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، ثلاثہ مینس 3 لوگ، 3 لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے. یہ کون لوگ تھے؟ ایک تو کعب ابن مالک، دوسرے مرارہ ابن ربیع، اور تیسرے ہلال ابن امیہ. کعب ابن مالک، مرارہ ابن ربیع اور ہلال ابن امیہ، یہ 3 لوگ پیچھے رہ گئے. اصل میں ان کے پاس گھوڑے تھے، انہوں نے کہا کہ پیدل بھی لوگ جا رہے ہیں تو اس پڑاؤ پر اگر وہ لوگ رکیں گے تو ہم لوگ گھوڑے سے ان تک پہنچ جائیں گے، پھر اگر دوسرے پڑاؤ پر بھی پہنچے تب بھی ہم لوگ گھوڑے سے ہیں وہاں تک پہنچ جائیں گے. وہ دنوں کو ٹالتے رہے، پسو پیش میں رہے، یہاں تک کہ لشکر مقام تبوک پر بھی پہنچ گیا اور وہاں سے واپس بھی آ گیا. اب منافقین جو ساتھ میں نہیں گئے تھے، جن کو موت کا ڈر تھا، جن کو اللہ کی راہ میں کچھ دینا نہیں تھا، وہ آ کر عذر و معذرت کر رہے ہیں، اسی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. یا تذرون الیکم اذا رجعتم، جب آپ لوگ ریٹرن ہوں گے، واپس ہوں گے، تو آ کر یہ عذر و معذرت کریں گے کہ ہم اس وجہ سے نہیں گئے، ہم اس وجہ سے نہیں گئے، ہم اس وجہ سے نہیں گئے. لیکن ان تینوں نے آ کر کوئی بہانہ نہیں کیا، اس لیے کہ یہ مخلص تھے، صحابی تھے تینوں. یہ آ کر کیسے بیجا عذر کر سکتے تھے، بیجا بہانے کیوں بنا سکتے تھے ہم اس وجہ سے نہیں جا پائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کا سوشل بائیکاٹ کرنے کا حکم دے دیا، کہا کہ ان سے کوئی بات نہیں کرے گا، ان سے کوئی سلام کلام نہیں کرے گا، ان سے کوئی لین دین نہیں کرے گا. حضرت کعب ابن مالک اس روایت کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں، ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیعہ، یہ تو گھر میں بیٹھ رہے، میں مسجد میں آتا تھا، لیکن مسجد میں آنے کے بعد مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھتا اور کنکھیوں سے دیکھتا کہ میری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں. یہ حالت ہو گئی تھی، کوئی ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. کہتے ہیں کہ 40 دن کے بعد حکم ہوا کہ ان تینوں سے کہو کہ اپنی اپنی بیویوں کو ان کے میکے بھیج دیں، تنے تنہا رہے ہیں، بیویاں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی. کم سے کم بیوی تھی تو تسلی دیتی تھی، تشفی کے کچھ کلمات کہتی تھی. 40 دن کے بعد حکم ہوا کہ ان کی بیویوں کو کہو کہ اپنے میکے چلے جائیں، ان کو تنہا چھوڑ دیں. قرآن حکیم بولتا ہے وَزَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین باوجودے کی کشادہ تھی مگر ان کے اوپر تنگ ہو گئی. 50 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کی برات کی، ان کی معافی کی، ان کے توبہ کی قبولیت کی آیتیں نازل فرمائیں کہ یہ لوگ اپنے کیے پر نادم ہیں، اپنی خطا پر پشیمہ ہیں، لہذا ہم انہیں معاف کرتے ہیں. کوہ سلا کے اوپر ایک شخص نے ندا دی، آواز دی، سلا ایک پہاڑی ہے، وہاں سے آواز دیا اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری اس دن ام المومنین حضرت ام سلمہ کے ہاں تھی اور وہیں پر وہی اتری. آپ نے ایک شخص کو خبر دی، مارے خوشی کے وہ آدمی کوہ سلا پر چڑھ کر کے ندا دینے لگا، رہے کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ، مرارہ، سنو اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری بخشش کی آیتیں نازل کر دی. حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں نے یہ صدا، یہ ندا اس کی پہلے سنی اور مارے خوشی کے میں نے ایک آدمی سے قمیص اور ازار ادھار لیا، مستعار لیا، اور میں نے اپنے دونوں کپڑے اس کے حوالے کر دیے، اور پھر مارے خوشی کے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آر کہا کہ اللہ کے رسول، میں اپنی پوری جائیداد اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. بولے نہیں، امسک باز مالک، کچھ مال روک لو، کچھ مال رکھ لو، بقیہ جو تم اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہو دے دو. یہ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے. تو یا تزرون الیکم اذا رجعتم سے اس واقعے کو بیان کیا گیا. اس کے بعد یہ فرمایا گیا والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. مہاجر اور انصار، مہاجر کون؟ مہاجر وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں سب کچھ لوٹا دیا. انصار کون؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مہاجرین کے لیے لوٹنے پر آمادگی ظاہر کر دی. مہاجر وہ ہیں جن کے ہاں اسلام پر چلنے کے لیے حالات سازگار نہ ہوں. انصار وہ ہیں جن کے ہاں اسلام کے اصولوں پر چلنے کے لیے راہیں ہموار ہوں، حالات سازگار ہوں. یہ مہاجرین اور انصار. مہاجرین جو مکہ سے اور دیگر جگہوں سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، اور انصار وہ جو خود مدینہ کے مقیم لوگ ہیں، مدینہ کے رہنے والے ہیں، ان کو انصار کہا جاتا ہے. تو یہ دو گروپ ہوئے، ہجرت کر کے آنے والے وہاں کے موجودہ لوگ، مہاجرین جو باہر سے آئے، اور انصار جو وہاں کے مقیم لوگ تھے، وہاں کے رہنے والے لوگ تھے. اور تیسرا گروپ ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، والسابقون الاولون، ان دونوں میں، انصار اور مہاجرین میں، کہ جنہوں نے آگے بڑھ کر کے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، ان کو والسابقون الاولون کہا جاتا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ والسابقون الاولون وہ ہیں جو بدر سے پہلے تک ایمان لے آئے. بدر سے پہلے جتنے لوگ ایمان لائے سب کو السابقون الاولون کہا جاتا ہے. تو انصار میں جو سابقون الاولون ہیں، مہاجرین میں جو سابقون الاولون ہیں، ان دونوں میں کے جو سابقون الاولون ہیں، سب کے لیے یہ خوشخبری سنائی گئی، رضی اللہ عنہ ورضوان، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، پوری آرائش کے ساتھ، پوری زیب و زینت کے ساتھ. یہ انصار اور مہاجرین اور السابقون الاولون کا ذکر تھا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، الم یعلموا ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ ویاخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم. فرمایا گیا انسان سے کوئی خطا ہو جائے تو دل سے توبہ کرے پہلے، یہ دلی توبہ ہے، اچھا، اور زبان سے اعتراف کرے میرے معبود مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ زبان کی توبہ ہے. دل سے ندامت کا اظہار کرے، اندر دل میں پشیمہ ہو، یہ دل کی توبہ ہوئی، قلبی توبہ. اور زبان سے اعتراف کرے میرے معبود مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ زبان کی توبہ ہے. اور تیسری توبہ عملی توبہ، وہ بتائی جا رہی ہے کہ الم یعلمو ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادی، اللہ ہی ہے جو اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے، ویاخذ الصدقات، اور صدقہ لیتا ہے. تو ایک دلی توبہ ہے اور ایک زبانی توبہ ہے اور ایک عملی توبہ ہے. عملی توبہ یہ ہے جب آدمی سے غلطی ہو جائے تو اللہ کی راہ میں صدقات دے, وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ. اس کا مطلب توبہ کا ایک طریقہ ہے کہ کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچہ کرے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کو ہر معاملے کے ساتھ جوڑ دیا ہے. آخرت کے ساتھ تو جوڑا ہی ہے, موت کے ساتھ تو جوڑا ہی ہے, یہاں توبہ کے ساتھ بھی اس کو جوڑ دیا ہے. الم یعلموا ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادی ویاخذ الصدقات. دیکھیں یہاں توبہ کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے صدقات کو جوڑ دیا ہے. غلطی ہو جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ غضبناک ہو جاتا ہے جب کسی بندے کو گناہ کرتے دیکھتا ہے. اب اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ کہ آدمی توبہ کرے, دلی توبہ, زبان سے بھی اعتراف کرے اپنے گناہ کا اور ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے. وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ. اس کے بعد مسجد زرار کا ذکر ہو رہا ہے. یہ مسجد زرار کیا ہوتی ہے اس کا پس منظر دیکھ لیتے ہیں. آیت کریمہ پہلے پڑھتے ہیں. والذين اتخذوا مسجدا زرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله وليحلفن ان اردنا الا الحسنى. یہ مسجد زرار کا بیان ہے. اس کا پس منظر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابتداء دو ہی مسجدیں تھیں, ایک مسجد مسجد نبوی اور ایک مسجد مسجد قبا. یہ دو مسجدیں تھیں اور مسجد قبا میں نماز پڑھنا ایک وقت کی نماز ایک عمر کے برابر ہے. صلاۃ فی مسجد قبا کا عمر تین, رواہ ترمذی. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ کوئی آدمی اگر مسجد قبا میں ایک نماز پڑھے تو ایک نماز ایک عمر کے برابر ہے. یہ اس مسجد کی فضیلت ہے. صلاۃ فی مسجد قبا کا عمر تین, مسجد قبا میں ایک وقت کی نماز ایک عمر کے برابر ہے. ہم لوگ پہنچے تو فجر کی نماز پہلے ہم لوگوں نے جا کر کے مسجد قبا میں پڑھی, لیکن فجر کی نماز آ کر کے ہم نے مسجد نبی میں پڑھی الحمدللہ. صلاۃ فی مسجد قبا کا عمر تین, مسجد قبا میں ایک وقت کی نماز ایک عمرے کے برابر ہے. تو یہی دو مسجدیں تھیں, مسجد نبوی اور مسجد قبا. اچھا اب پس منظر دیکھیے. پس منظر یہ مسجد زرار کیوں بنی؟ انصار جو ہیں یہ اصل میں دو قبیلے کے لوگوں کو کہا جاتا ہے. مدینہ میں یہودیوں کے علاوہ دو قبیلے تھے, اوس اور خزرج. میرا خیال ہے کہ جب شہر سبا تباہ ہوا تو وہاں سے دو بھائی یہاں آئے تھے, یہیں بس گئے تھے, اوس اور خزرج. اوس سے ایک بھائی سے جو اولادیں ہوئیں وہ ان سے قبیلے اوس بنا, اور دوسرے بھائی خزرج سے جو اولادیں ہوئیں جو نسل چلی وہ خزرج کہلائی. تو اسی اوس اور خزرج سے ایمان لانے والوں کو انصار کہا گیا, قبیلے اوس کے اور قبیلے خزرج کے. تو قبیلے خزرج کا ایک شخص تھا ابو عامر راہب, یہ زمانے جاہلیت میں عیسائی ہو گیا تھا, ابو عامر راہب. اور جانتے ہیں یہ کن کا باپ ہے؟ غسیل الملائکہ, حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. غسیل حضرت حنزلہ کے بارے میں جانتے ہیں آپ؟ میدان احد کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جو لاشیں تھیں تقریباً 70 مارے گئے تھے اللہ کے رسول کے ایک حکم کی نافرمانی کی وجہ سے کہ یہ جبل عینین نہیں چھوڑنا, تمام لاشوں کو جب جمع کیا جانے لگا تو ایک لاش آپ کے سامنے لائی گئی تو دیکھا گیا کہ پورا بدن بھیگا ہوا ہے, بالوں سے پانی گر رہا ہے, ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی یہ نہائے ہوئے ہوں. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول, تمام لاشوں کے برعکس اس لاش کا حال تو بڑا عجیب سا ہے, ان کا پورا بدن ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے ابھی نہایا ہو. کہا کہ میں نے دیکھا کہ شہید ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فرشتوں کے ذریعے ان کو غسل دلوایا ہے, غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ. اس لیے کہ اسی رات وہ اپنی بیوی سے ملے تھے, شادی ہوئی تھی ان کی, اور پتہ یہ چلا کہ جنگ احد میں جانا ہے, فوراً انہوں نے تلوار نکال لی اور کہا کہ خدا کی قسم جب تک کفر کا نام و نشان نہ مٹا دوں تب تک نہاؤں گا نہیں. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی سے کیسے جیالوں نے ہم تک اسلام کو پہنچایا. اسلام ایسا نہیں پہنچا ہے, بڑی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے. پوری آب و تاب کے ساتھ, پوری شان و شوکت کے ساتھ, بڑی محنتوں کے بعد, اپنا خون دے کر کے صحابہ کرام نے ہم تک اسلام کو پہنچا ہے. تو یہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے, جن کو فرشتوں نے غسل دیا. ان کے باپ کا نام ابو عامر راہب، یہ زمانے جاہلیت میں عیسائی ہو گیا تھا، اور اس کا نمائشی تقویٰ ایسا تھا کہ لوگ اس کی بڑی عزت کرتے تھے، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، لیکن اندر سے یہ کافر تھا، اوپر سے بہت سارے لوگ بڑے متقی نظر آتے ہیں، اور آج کل تو لباس کے اوپر زیادہ زور دیا جاتا ہے، لباس ایسا ہونا تو ایسا نہیں ہونا، ویسا نہیں ہونا، ظاہر کے اوپر جتنی توجہ ہے، میں کہتا ہوں کہ باطن کے اوپر اتنی توجہ بھی، باطن کے اوپر توجہ ہے ہی نہیں، پوری کی پوری توجہ انسان اپنے ظاہر کے اوپر رکھ رہا ہے، جبکہ انبیاء اکرام کا کام کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ظاہر سے نہیں، باطن سے شروع ہوتا ہے، قلب سے شروع ہوتا ہے، دل سے شروع ہوتا ہے ان کا کام، دل بدل جائے پوری دنیا بدل جاتی ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، اس بدبخت شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی میدان میں اپنا حریف سمجھا، اپنا مقابل سمجھا، اس لیے کہ سارے کے سارے لوگ اس کے پاس سے کٹ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے. اب اس نے دیکھا کہ ارے یہ باہر سے آنے والا شخص، تمام لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے، یہ تو روحانی میدان میں میرا حریف ہے. تو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرنے لگا. میدان بدر میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو نمایاں کامیابی دی تو یہ چراغ پا ہو گیا، اسے بڑا دکھ ہوا، مسلمانوں کی فتح سے اس کو بڑا دکھ ہوا، اور یہ مکہ آیا اور قریش مکہ کو ابھارا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دوسری جنگ جو ہوئی ہے جنگ احد، اسی بدبخت کی وجہ سے ہوئی ہے، اس نے قریش کے قبیلوں کو اور اطراف و جمانی میں جو قبیلے تھے مکہ کے، ان کو ابھارا جنگ کے اوپر کہ مسلمانوں سے دوسری جنگ ہونی چاہیے. جنگ احد جو برپا ہوئی ہے اسی بدبخت کے ابھارنے کی وجہ سے ہوئی. اور جب اللہ تبارک تعالیٰ نے جنگ احد کے اندر بھی ایک طریقے کی کامیابی ہی دی، اگرچہ 70 صحابہ کرام مارے گئے، تو یہ وہاں سے بھاگ کر کے روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس چلا گیا. اور چونکہ کچھ منافقین اس کے ہم نوا تھے، لہذا وہاں سے ان سے براہ راست وہ بات کیا کرتا تھا، اس نے یہ کہا منافقین سے جو اس کے ہم نوا تھے، وہاں ایک مسجد بناؤ جو تمہارا اڈہ ہو، اور وہاں پر اسلام کے خلاف خفیہ سازشیں کی جائیں، اور مسلمانوں کے نقل و حرکات اور ان کی تمام حرکات کا بیان اور اس کا پتہ ہم تک بھیجا جائے. اور اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ کہ مسجد بنا لی جائے. تو انہوں نے مسجد قبا کے قریب ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ کر کے کہ بہت سارے بوڑھے لوگ ہیں، بچے لوگ ہیں، جو مسجد قبا یا مسجد نبی نہیں آ سکتے، ہم لوگ وہاں ایک مسجد بنا لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے بنا لو. ان لوگوں نے وہ مسجد بنا لی، اسی مسجد کو مسجد زرار کہا گیا. والذین اتخذوا مسجدا زرارا وکفرا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے لیے تیار ہو رہے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول چل کر کے اس مسجد میں نماز پڑھ لیجئے اور ہم لوگ افتتاح کر لیتے ہیں مسجد کا، ہم لوگ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، میں اس وقت جنگ کی تیاری میں ہوں، میں ابھی وہاں جا کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا، آنے کے بعد دیکھا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ تبوک سے واپس ہوئے، ایک مقام ہے مقام ذی امان، وہاں پر ٹھہرے، وہیں پر آ کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ وہ مسجد مسجد زرار ہے، اور ان مقاصد کے تحت اس مسجد کو بنایا گیا ہے. اس کی بنیاد تقوی کے اوپر نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کے اوپر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا، فوراً دو صحابی حضرت مان ابن عدی اور حضرت مالک ابن دخشم کو وہاں بھیجا اور کہا کہ وہ مسجد کو اٹھا دو. پتہ یہ چلا کہ جس مسجد کی بنیاد تفریقم بین المومنین، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ بازی کرنا، تفرقہ پیدا کرنا، اور اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والوں کے لیے کمینگاہ بنانا، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا، انہیں ضرر پہنچانا، اگر کسی مسجد کے بنانے کا یہ مقصد ہو تو وہ مسجد مسجد سے ضرار ہے، ایسی مسجد کو گرا دینا چاہیے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو اٹھا دیا. یہ اس مسجد ضرار کا پس منظر ہے. اس کے مقابلے میں مسجد نبوی کے بارے میں فرمایا گیا، مسجد قبا کے بارے میں سب سے پہلے، امن افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر امن اسس بنیانہ علی شفا جرف نہار فانہار بھی فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین. فرمایا ایک مسجد کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی جاتی ہے، اور ایک مسجد کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کے مخالفت کے اوپر رکھی جاتی ہے، تو جو مسجد تقویٰ کی بنیاد پر رکھی گئی وہ دیکھو مسجد نبی بھی مسجد قباء ہے، بطور خاص مسجد قباء ہے. کیا یہ اس کے برابر ہو سکتی ہے جس کی بنیاد تقویٰ کے اوپر نہ ہو؟ امن اسد بنیاد والا شفا جروف ہار، ایک ایسے کراڑے کے اوپر اس کی بنیاد ہو جو بالکل سمندر کے کنارے ہو یا ندی کے کنارے ہو جو گرا چاہتی. دیکھو کہیں ایسا ہوتا ہے دریا کا کنارہ کہ نیچے سے پانی مٹی کو کاٹ دیتا ہے اور اوپر کا مٹی کا حصہ بے سہارا ایسے دریا کے اوپر کھڑا رہتا ہے، تو ایسے کراڑے کو، ایسے حصے کو جروف کہا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے وہی مثال دیا، لا شفا جروف ہار، ایسے کراڑے کے اوپر کھڑا ہوا. ظاہر ہے کہ اس کے اوپر اگر کوئی مکان بنائے گا، نیچے تو مٹی ہے ہی نہیں، بے سہارا کھڑا ہوا ہے، تو مکان بھی جائے گا اور اس کے اندر جو پیسہ لگا وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گا، اور آدمی جو محنت کرے گا محنت بھی بیکار ہو جائے گی. تو اس مسجد زرار کی مثال ایسی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا، لا تقم فیہ ابدا، ایسی مسجد کے اندر نماز نہ پڑھو. ایسی مسجد کے اندر نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا ہے جس مسجد کے اندر کتاب و سنت کی مخالفت ہوتی ہو اور کتاب و سنت کے خلاف سازشیں کی جاتی ہوں، تو ایسی مسجد میں آپ کو نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا. جیسے اس مسجد زرار کے اندر نبی سے یہ کہا گیا کہ آپ وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، لا تقم فیہ ابدا، اس کے اندر آپ کبھی بھی جا کر کے نماز مت پڑھیے گا. اور مسجد قباء والوں کی تعریف کی گئی کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ خوب طہارت حاصل کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگوں کی طہارت کے بارے میں جو آیت نازل ہوئی ہے، یہ تم لوگ طہارت کے لیے کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم لوگ استنجا کے ساتھ، چاہے بڑا استنجا ہو چاہے چھوٹا استنجا ہو، ہم لوگ ڈھیلے لیتے ہیں، ڈھیلے کے بعد پانی استعمال کرتے ہیں. حالانکہ اگر آدمی صرف ڈھیلا استعمال کر لے، پتھر استعمال کر لے، تو پاکی ہو جاتی ہے اور نجاست دور ہو جاتی ہے، لیکن پانی وہاں نہ ملنے کے باوجود، پانی کی بڑی تکلیف تھی، اس کے باوجود وہ ڈھیلوں کے ساتھ، پتھروں کے ساتھ ساتھ وہ پانی بھی استعمال کرتے تھے، تو طہارت ہی نہیں تطہر کرتے تھے. فیہ رجال یحبون یتطہروا، ایک ہے طہارت حاصل کرنا، ایک ہے تطہر حاصل کرنا، طہارت پر طہارت حاصل کرنا، اس کو تطہر کہتے ہیں. فیہ رجال یحبون یتطہروا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس طرح تعریف فرمائی. اور ایک حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما انا لکم مثل الوالد لولده، دیکھو میں تمہارے لیے ایسے ہوں جیسے ایک باپ اپنے بچے کے لیے ہوتا ہے. اعلمکم، میں تمہیں سکھاتا ہوں، اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، میں تمہیں سکھاتا ہوں کہ جب تم استنجے کے لیے بیٹھو تو کعبے کی طرف نہ تو پیٹھ کرو اور نہ منہ کرو، یعنی اتر دکھن کی طرف بیٹھو. استنجے کے وقت کوئی آدمی کعبے کی طرف نہ تو منہ کرے اور نہ تو پیٹھ کرے. بعض علماء نے کہا یہ حکم صحرا کے لیے ہے جہاں کھلا میدان ہو، لیکن اگر اس طریقے سے گھر میں بنا ہوا ہو پورب اور پچھم کی طرف، تو اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے، پھر بھی احتیاط برتنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فلا تستقبل القبلۃ ولا تستدبروها، استنجا کے لیے تم کعبے کی طرف نہ تو پیٹ کرو نہ چہرہ کرو. اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا، اور آپ نے حکم دیا کہ تین پتھر لے لیا کرو، وہ امر اب سلاستے ہزار، استنجے کو صاف کرنے کے لیے تین پتھر لے لو. ونہا عن الروس والرمت، اور گوبر سے اور ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا آپ نے. اور یہ بھی آپ نے فرمایا، آخری ٹکڑا بڑا عجیب ہے، ونہا ان یستطیب الرجل بیمینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے داہنے ہاتھ سے گندگی نہ صاف کرے، گندگی صاف کرنا ہو تو بائیں ہاتھ سے صاف کرے. اس میں ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ جو مقام اللہ تعالیٰ نے داہنے ہاتھ کو دیا ہے وہ مقام بائیں ہاتھ کو حاصل نہیں ہے. داہنے ہاتھ سے آپ گندگی صاف نہیں کر سکتے، بائیں ہاتھ سے گندگی صاف کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے دائیں ہاتھ کو جو مقام عطا فرمایا ہے وہ بائیں ہاتھ کو عطا نہیں فرمایا. اور مشہور روایت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، تو آپ نے فرمایا، اللہ کے بندے دائنے ہاتھ سے کھانا کھا، تو مارے تکبر کے کہنے لگا کہ میں نہیں کھا سکتا، لا استطیع، میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کلمہ نکل گیا، اللہ کرے تو دائیں ہاتھ سے نہ کھا سکے. راوی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بدعا نکل گئی تو میں نے دیکھا کہ جب تک وہ زندہ رہا اس کا ہاتھ اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکا، اس کا دائیں ہاتھ وہ چاہتا بھی تو اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے منہ تک نہیں لے جا پاتا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائنے ہاتھ سے کھانے کے لیے کہا، بائیں ہاتھ سے گندگی صاف کرنے کے لیے کہا، دائیں ہاتھ سے گندگی صاف کرنے کو منع کیا. پتا یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے دائنے ہاتھ کو مقام عطا فرمایا ہے وہ جو بائیں ہاتھ کو حاصل نہیں ہے، لہذا مسافہ کے وقت وہی ہاتھ ملایا جائے جس ہاتھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا ہے، وہ ہاتھ قطعا نہ شامل کیا جائے جس ہاتھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف گندگی صاف کرنے کے لیے کہا ہے. اور آپ نے فرمایا وَنَهَرْ رَجُلُ أَنْ يَسْتَتِي وَنَهَا أَنْ يَسْتَتِي بَالرَّجُلُ بِيَمِينِهِ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی دائنے ہاتھ سے گندگی نہ صاف کرے، گندگی صاف کرنے کے لیے بایاں ہاتھ ہے. ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول نے خود دونوں کا مقام متعین کر دیا کہ جو مقام دائنے ہاتھ کو حاصل ہے وہ بائیں ہاتھ کو حاصل نہیں ہے، مقام اس کا بڑا اعلیٰ ہے. تو جس کو قرآن اور حدیث میں اعلیٰ مقام دیا گیا ہے وہ داہنا ہاتھ ہے، لہذا مسافر کے لیے داہنا ہاتھ ہی بڑھایا جائے. اللہ کے دو ہاتھ ہیں، کیا ایک ہاتھ بایاں بھی ہے؟ ہم لوگوں کے دو ہاتھ ہیں، ایک دائیں ایک بایاں، لیکن عجیب بات تو یہ کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں اور حدیث میں کھلتا یہ دہی امین اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں کیسے معلوم نہیں، لو ادھر جانتا ہے، اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. ارے بھائی دو ہاتھ ہو تو ایک دایاں ہوتا ہے ایک بایاں ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں مگر دونوں ہاتھ دائیں ہیں. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، کلتا یدہ یمین اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ بایاں ایسا نہیں کہا جا سکتا. اس کا مطلب مسافہ کرنا ہو تو اس کے لیے ایک ہاتھ کافی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہی وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ اس سے گندگی نہ صاف کی جائے، لہذا اس سے گندگی نہیں صاف کی جاتی ہے اسی کو مسافہ کے لیے بڑھایا جائے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا لوگوں کو یہ تعجب ہوتا ہے کہ ہم نے ایک انسان کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا پیغمبر بنا کر کے. ایک عجیب بات یہ ہے، پہلے لوگوں کو تعجب ہوتا تھا کہ انسان رسول کیسے ہوتا ہے، انسان ہے رسول کیسے ہو سکتا ہے، اور آج کہتے ہیں رسول انسان کیسے ہو سکتا ہے. رسول کو پہلے کیا تھا، پہلے کیا تھا، یہ انسان ہے رسول کیسے ہو سکتا ہے، اور اب کیا ہے، رسول ہے انسان کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو نور ہونا چاہیے. تو دیکھیے بنیادی طور پر دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، خیال کا مرجع خیال کا سورس ایک ہی ہے. پہلے لوگوں کو تعجب ہوتا تھا کہ یہ انسان ہے رسول کیسے ہو سکتا ہے، اور آج لوگوں کو یہ تعجب ہوتا ہے کہ رسول ہے انسان کیسے ہو سکتا ہے. اس طریقے کی خرابیاں جو پہلے تھیں وہ خرابیاں عقیدے کے اندر آج بھی لوگوں کے درمیان موجود ہیں. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے تین بڑی مخلوقات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انہیں چیزوں سے پیدا کیا ہے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما اسف لکم، رواہ مسلم فی کتاب الزہد. حضرت امام مسلم کتاب الزہد کے اندر یہ روایت اسی طرح لائیں. راویہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ملائکہ کو نور سے بنایا ہے، نور سے. خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار، اور جنات کو آگ سے، فرشتوں کو نور سے، جنوں کو نار سے. وخلق آدم مما وصف لکم، اور انسان کو اس چیز سے جو تم سے بیان کر دیا گیا، یعنی مٹی سے، مٹی سے بنایا گیا انسان کو. اب ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدم کی اولاد ہیں، آپ کی والدہ ہیں آمنہ، آپ کے والد ہیں عبداللہ، آپ کے دادا ہیں عبداللہ، آپ کے چچا ہیں ابو طالب. اب دیکھیں آپ پیدا ہوئے ہیں، لہذا اب بشر ہیں، بشری اوصاف سے متصف ہیں. مقام کا جہاں تک معاملہ ہے، مقام تو اتنا بڑا ہے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ کا مقام کیا ہے. مقام دیکھو، ایک کاغذ ہوتا ہے نا، کاغذ، ایک ہی کاغذ ہے. ایک بک میں سے یا اسی طریقے سے ایک نوٹ بک میں سے ایک پیپر آپ لے لیجئے، پیپر کے دو ٹکڑے کر لیجئے، ایک کے اوپر اللہ یا اس کے رسول کا نام یا پھر کوئی آیت لکھ دیجئے، اور ایک کے اوپر کوئی گانا لکھ دیجئے، اب وہ دونوں ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں. ایک مسلمان جب پہنچے گا تو دونوں ٹکڑوں کو جب دیکھے گا تو کیا کرے گا؟ جس پر گانا لکھا ہوا ہے اس کو اٹھا کر کے ڈسٹ بن میں ڈال لے گا اٹھا کے, اور جس پر اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے قرآن کی آیت لکھی ہوئی اس کو جیب میں رکھ دے گا اور رکھ کر کے کسی پاک جگہ پر اسے رکھ دے گا, اس لیے کہ پاک چیز وہاں لکھی ہوئی اور پاک نام لکھا ہوا اس کے اوپر. تو دیکھیے کاغذ ایک ہے مگر مقامات الگ الگ ہو گئے اس لکھنے کی وجہ سے. ایسے ہی بشر تو دونوں ہیں, نبی بھی بشر ہیں اور ایک عام آدمی بھی بشر ہے, لیکن عام آدمی کے اوپر وہی نہیں آتی ہمارے رسول کے اوپر وہی آتی تھی. حضرت ام ایمن آپ کی سمجھو ماں, آپ کی ماں لونڈی تھی حضرت عبداللہ کی, سمجھو ماں ہی ہیں وہ, ماں کی طرح پرورش کی حضرت ام ایمن. مدینہ سے لوٹ رہی تھی آپ کے والدہ, آپ چھوٹے سے بہت چھوٹے تھے, آپ میرا خیال ہے 4 سال کے رہے ہوں گے, وہیں پر آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا. بتائیے اس چھوٹے بچے کو کتنا دکھ ہوا ہوگا کہ باپ ہے ہی نہیں اور ماں بھی چل بسی ہے. 4 سال کے تھے آپ چھوٹے تھے, کوئی سہارا نہیں, باپ تو اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی چل بسا تھا اور یہ ماں ہے, تو 4 سال کی عمر میں آپ وہ ہوش و حواس بھی آپ کو نہیں ہے اور ماں بھی آپ کو چھوڑ کر کے چلی گئی ہے. مقام ہے آپ ہوا, آپ رو رہے ہیں دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے ماں ابھی بات بات کر رہی تھی, بات نہیں کر رہی, کچھ تو بھی ہے معاملہ, آپ رو رہے ہیں, حضرت ام ایمن آپ کو بہلا رہی ہیں, یہ آپ کی ماں ہی ماں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مانا ہے. آپ کا جب انتقال ہوا تو زارو قطار رو رہی ہیں, لوگوں نے کہا کہ بس کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا, اب آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا کہ میں اس وجہ سے نہیں رو رہی ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے, اس لیے کہ جو بھی پیدا ہوا اسے ایک دن دنیا سے جانا ہے, میں رو رہی ہوں اس بات پر کہ اب وہی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے, میں اس بات پر رو رہی ہوں کہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. جب تک آپ زندہ تھے تب تک جبرائیل آتے تھے, طرح طرح کے احکامات لاتے تھے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہو, میں اس پر رو رہی ہوں, میں اس پر نہیں رو رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں, اس لیے کہ جو بھی آیا ہے اسے ایک دن اس دنیا سے جانا ہی ہے. تو آپ بشر ہیں, آپ پیدا ہوئے, آپ کی ماں ہے. اس کے بعد آگے قرآن حکیم کے منزل من اللہ ہونے کی دلیل دی گئی اور اس کے لیے آپ کی ذات مبارک کو دلیل بنایا گیا, اور قرآن کے کلام اللہ ہونے کی دلیل دی گئی. اس طرح مشرکین کا اعتراض نقل کیا گیا, مطالبہ نقل کیا گیا, ایتی بقرآن غیر ہذا و بدل, مشرکین کا یہ مطالبہ تھا اس قرآن کو بدل دو, یہ دوسرا قرآن لیا, ایتی بقرآن غیر ہذا, اس قرآن کے علاوہ کوئی قرآن لاؤ, یہ قرآن نہیں چلتا ہم کو, او بدل, یا کچھ باتیں اس کے اندر ایسی ہیں جو ہم کو خراب لگتی ہیں اس کو بدل لو. ایت بقرآن غیر, دو مطالبے تھے, یا تو اس قرآن کے علاوہ کوئی قرآن لے, ایت بقرآن غیر ہذا, اس سے قرآن کا غیر لے آؤ, اس کے علاوہ لے آؤ, او بدل, یا اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کر دو جو ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہے. جواب دیا جا رہا ہے جہاں تک دوسرا قرآن لانے کی بات ہے اور جہاں تک اس کے اندر تبدیلی کی بات ہے, اے ہمارے حبیب آپ جواب دیجئے, قل ما یکون لی ان ابدل من تلقاء نفسی, آپ فرما دیجئے مجھے یہ کہاں حق پہنچتا ہے کہ میں اس کے اندر اپنی طرف سے کوئی تبدیلی, من تلقاء نفسی, اپنی طرف سے, آن بہاف آف می, اپنی طرف سے میں اس کے اندر کوئی تبدیلی کر دوں, ہوگا ہی نہیں ہے, نہیں ہو سکتا یہ, اس لیے کہ میری کتاب نہیں ہے. پتا یہ چلا کہ نبی یہ فرمائے کہ میں اپنی طرف سے کسی اندر تبدیلی نہیں کر سکتا, یہ نبی کی کتاب نہیں ہے, اللہ کی کتاب ہے, اور دوسرے آپ کی نبوت کو یہ تو قرآن حکیم کے اللہ کی طرف سے اللہ کا کلام ہونے کی دلیل دی گئی, دلیل پیش کی گئی, اور آپ کی نبوت کی دلیل اس طرح دی گئی کہ آپ کی ذات مبارک کو دلیل بنایا گیا, فقط لبست فیکم عمرا من قبل, ارے اللہ کے بندو 40 سال کی پوری زندگی تمہارے سامنے, تمہارے سامنے میں پیدا ہوا ہوں, تمہارے سامنے جوان ہوا ہوں, تمہارے سامنے اب میں بڑھاپے کی دہلیز میں قدم رکھ چکا ہوں, جوانی کا پورا موسم گزر چکا ہے, اب میں بڑھاپے کی دہلیز پر ہوں, بڑھاپے میں داخل ہو چکا ہوں, 40 سال تک میں تمہارے درمیان رہا, کبھی جھوٹ بولا میں؟ کبھی امانت پہ خیانت کی؟ زندگی بھر 40 سال تک میں جھوٹ نہیں بولا, امانت میں خیانت نہیں کی. انسانوں کے بارے میں اگر میں 40 سال تک جھوٹ نہیں بولا تو میں اب 40 سال کے بعد اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ تو غلط ہو ہی نہیں سکتا, یہ آدمی مان ہی نہیں سکتا کہ جو آدمی 40 سال تک جھوٹ نہ بولے وہ 40 سال کے بعد اچانک کیسے جھوٹ بولنے لگے گا. اخلاق کے کردار کے، نفسیات کے پیمانے بدلنے پڑیں گے۔ اس لیے کہ 40 سال تک کسی آدمی کے بننے اور بگڑنے کا دورانیہ ہوتا ہے۔ اس دورانیے میں آدمی جو بن گیا وہ بن گیا، اب اسی کے مطابق 40 سال کے بعد اس کی زندگی گزرے گی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی قریش مکہ کے سامنے ہے، آپ کی زندگی کو دلیل بنایا گیا آپ کی نبوت کی، کہ 40 سال تک یہ آدمی انسانوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا، تو 40 سال کے بعد جب اب یہاں سے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، یہ آدمی اللہ کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ گویا کہ آپ کی ذات مبارک اور آپ کی امانت دیانتداری اور آپ کی سچائی کو، صدق کو آپ کی نبوت کی دلیل بنایا گیا۔ کتنی بڑی بات۔ اس کے بعد ایک بات بتائی جا رہی ہے، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے حسین عمل کیا انہیں حسنہ ملنے والی ہے، جن لوگوں نے حسین عمل کیا انہیں حسنہ ملنے والی ہے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، یہ حسنہ کیا ہے؟ حسنہ کی تفسیر جنت سے کی گئی ہے، اس لیے کہ جنت ٹوٹل حسین ہے، کیا حسین ہے، اس کا نام ہی حسنہ ہے، اس کا نام ہی دا بیوٹی رکھ دیا گیا۔ کیا نام ہے اس کا؟ دا بیوٹی، بیوٹیفل نہیں، دا بیوٹی، سراپا بیوٹی ہے وہ، حسنہ، للذین احسن الحسنہ، ٹوٹل بیوٹی، بیوٹی جنت ٹوٹل بیوٹی ہی ہے وہ۔ ایسی ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ایسی ایسی نعمتیں آنکھوں نے دیکھا نہیں، مال عین رأت ولا اذن سمعت، آنکھوں نے دیکھا نہیں، کانوں نے سنا نہیں۔ دیکھنا اور سننا تو دور کی بات ہے، دل میں کسی کے خیال بھی نہیں گزرا ہوگا۔ ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں خیال بھی نہیں گزرا ہوگا کہ ایسی نعمتیں بھی ہو سکتی ہیں کیا۔ ایک خوبصورت لڑکی جو مرور ایام کے ساتھ ساتھ موٹی ہوتی رہتی ہے، دبلی ہوتی رہتی ہے، اور اسی طریقے سے بدصورت ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ ایک موقع ایسا آتا ہے گال پچک جاتے، دیکھنے کے لائق بھی نہیں رہتی، جس کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی قطاریں لگی رہتی، وہ اب دیکھنے کے قابل نہیں، دیکھے تو آدمی تھوک دے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اگر جنت کی کوئی لڑکی دنیا کی طرف جھانک دے تو پوری دنیا کے اندر روشنی کے جھماکے ہونے لگے۔ سر اتنی حسین، آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ حسن ایسا بھی ہوتا ہے، چیزیں ایسی بھی حسین ہوتی ہیں۔ لیکن رسول نے فرمایا آنکھوں نے دیکھا نہیں، کانوں نے سنا نہیں، اور دل میں کسی کے اس کا تصور بھی نہیں گزرا ہوگا۔ بتائیے اللہ تبارک نے کیا کیا نعمت رکھی ہے، اجے اس کا نام ہی دا بیوٹی رکھ دیا گیا ہے، تو اب بیوٹی کے بارے میں کیا بولا جا سکتا ہے؟ للذین احسن الحسن، اب اس بیوٹی کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو بیوٹیفل بننا ہے، بیوٹیفل اوپر سے نہیں، اندر سے بیوٹیفل بننا ہے۔ للذین احسن الحسن، جو حسین اعمال کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے حسن ہے۔ للذین احسن الحسن، حسین عمل کرنے والوں کے لیے حسن ہے۔ وہ زیادہ، بیوٹی تو ملنے والی آپ کو، جنت مل گئی، وہ زیادہ، ایک زیادہ چیز بھی ملنے والی آپ کو۔ مفسرین نے اس کی تفسیر فرمائی ہے کہ زیادہ سے مراد دیدار الہی ہے۔ اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت موجود ہے کہ حضرت صہیب رومی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب تمام جنتیوں کو جنت میں ڈال دے گا تو فرمائے گا، تریدون شیئن ازیدکم، تریدون شیئن ازیدکم، کچھ اور چاہیے کہ میں تمہیں دوں؟ لوگ کہیں گے کہ اللہ تو نے ہمیں جہنم سے نجات دی، جنت کے اندر داخل کیا، یہ تمام نعمتیں دے دی، اب کس چیز کی ضرورت ہے، کچھ نہیں چاہیے ان کو۔ کہا کہ ایک چیز میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر حجاب اٹھا دے گا اور اللہ کا دیدار کرنے کے بعد جنت کی تمام نعمتیں ہیش ہو جائیں گی۔ یعنی ایک تو بیوٹی دیا ہی، وہ جس نے بنایا اس بیوٹی کو وہ کیسا ہوگا، اس کو دیکھنے کے بعد سب بیوٹی ووٹی سب بیکار ہو جاتی، تو ہیش ہو جاتی، کیا تمنا پیدا نہیں ہوتی؟ اس حسین عالم کو بنانے والا کتنا حسین ہوگا، اسے حسین نہیں کہتے، اللہ کے لیے حسین کا لفظ استعمال نہیں کیا، جمیل کا لفظ استعمال کیا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تبارک و تعالیٰ جمیل ہے، حسین نہیں کہا جائے، حسین اور جمیل میں فرق ہے۔ حسین یہ انسان کسی کو مان لے، حسین لیلا کالی تھی، سنا ہے مجنون نے اسے حسین مان لیا تھا، بعض لوگ کالی کو حسین نہیں مانتے لیکن مان لیا تھا اس نے، تو حسین وہ ہے جسے لوگ حسین مان لیں، لیکن جمیل وہ ہے لوگ مانے یا نہ مانے، وہ حسین ہے، دیٹ از کال جمیل، اس کو جمیل بولتے ہیں۔ حسین کوئی مان لے تو حسین، لیکن جمیل وہ ہے مانو یا نہ مانو، کوئی مانے یا نہ مانے وہ جمیل ہے، وہ خوبصورت ہے۔ تو للذین احسن الحسنى وزیادہ، جو لوگ حسین عمل کرتے ہیں ان کے لیے حسنہ ہے اور اس کے لیے زیادہ ہے، یعنی دیدار الہی. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ ایمان بالباس معتبر نہیں ہے. ایمان بالباس کا مطلب یہ ہے موت سامنے آ جائے تب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. فرعون کے غرق کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. جب غرق کے قریب ہوا، حتی اذا ادرکہ الغرق، جب فرعون ڈوبنے لگا، ڈوبنے کے قال تو کہنے لگا آمنت، میں ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لایا اور میں مسلمان ہوں. اللہ فرما رہا آل آنا وقد آسیتا قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لا رہا ہے، اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے. تو آدمی عالم بالا کے مناظر دیکھنے لگے، فرشتے نظر آنے لگے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. فرعون جب ڈوبنے لگا تو اس نے ایمان کی بات کہی مگر اس وقت کا ایمان معتبر. اللہ نے فرمایا تیری سرکشی کی بنا پر فلیوم ننجی کا بھی بدن ہی کلی تکون علی من خلفک آیا، آج تیرے بدن کو ہم نجات دے دیں گے اور قیامت تک کے لیے تیرے بدن کو نشانی بنا دیں گے. یہ لاش آج بھی کیریو کے میوزیم میں، قاہرہ کے میوزیم میں موجود ہے، ویسی کی ویسی. سنا ہے بغیر ممی فائٹ کیے ہوئے ہی وہ محفوظ ہے. میں نے وہ تصویریں دیکھی ہیں، میری ایک کیسٹ ہے آیت الکرسی کی تفسیر، تو اس کے ساتھ کچھ یہاں کے ساؤتھ ہی کے کچھ لوگوں نے جگہ جگہ جا کر کے عرب میں وہ تمام مقامات جو قرآن کے مقامات ہیں ان کی کیسٹ بنائی ہے، اور میری اس کیسٹ کے ساتھ کمبائن کیا ہوا ہے انہوں نے. تو اس کے اندر میں نے دیکھا وہ فوکس کر رہے ہیں اس لاش کے اوپر، باقاعدہ حکومتوں نے ساتھ دیا اس کیسٹ کو بنانے کے لیے. تو میوزیم میں جا کر کے انہوں نے فوکس کیا اس لاش کے اوپر، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ بغیر ممی فائٹ کیے ہوئے آج تک محفوظ ہے. بہت ساری لاشیں رکھی ہوئی ہیں، دکھایا گیا بہت سی لاشیں ممی فائٹ کی ہوئی رکھی ہوئی ہیں، ممی کی ہوئی حنوت شدہ، لیکن اس لاش کے بارے میں کہا گیا کہ ممی فائٹ کیے بغیر یہ محفوظ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ قیامت تک تیری لاش کو میں محفوظ رکھوں گا، اور آنے والے لوگوں کے لیے لتکون لمن خلفک آیا، بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے میں نشانی بنا دوں گا، وہ آج بھی موجود ہے. فرعون جس سمندر میں ڈوبا تھا، جانتے اس کا نام کیا ہے؟ بحر مرہ. بعض لوگ کہتے ہیں دریائے نیل، غلط ہے، وہ دریائے نیل میں نہیں ڈوبا بلکہ بحر مرہ میں ڈوبا، جس کو ہم بٹر لیکس بولتے ہیں. بٹر لیک، بٹر لیک، بحر مرہ میں ڈوبا. در حقیقت یہ بحر قلزم کا ایک حصہ ہے، بحر قلزم کا ایک حصہ ہے، اٹلانٹک سی کا حصہ ہے یہ، اور یہ نہر سوئز سے، ابھی دیکھو نہر سوئز یہ بحر قلزم سے کاٹ کر کے باقاعدہ ادھر لائی گئی ہے دریا نیل. اگر مصر آنے کی اجازت نہ دے تو امریکہ کسی بھی طریقے سے اپنے بیڑے کو خلیج میں نہیں لا سکتا، اس لیے کہ بحر قلزم میں آنے کے بعد یہ خلیج میں آنے کے لیے اسے نہر سوئز سے گزرنا ہے، اور نہر سوئز سے ہو کر کے دریا نیل میں آنا، اور دریا نیل سے آدمی پھر کھاڑی میں آئے گا یا خلیج میں آئے گا، خلیج عرب میں. تو فرعون جس سمندر میں ڈوبا اس کو بٹر لیک کہتے ہیں، بحر مرہ. یہ نہر سوئز کے شمال کی طرف، شمال کی طرف، اتر کی طرف ایک چھوٹا سا سمندر ہے جو نہر سوئز سے ملا ہوا ہے. یہ خلیج سوئز سے شمال کی طرف ایک چھوٹا سمندر ہے جو نہر سوئز سے ملا ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے اسی بحیر مرہ کو عبور کر کے سہارا سینا میں گئے، سہارا شور جس کو بولتے، جزیرہ نما سینا کے اندر آپ تشریف لے گئے، اسی دریا کو عبور کر کے ادھر پہنچے، اور فرعون انہی کے سامنے جب یہ لوگ اس طرف چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا، اس کے اندر راستہ بن گیا اور فرعون کو اسی میں ڈبو دیا گیا. جزیرہ نما سینا جس میں یہ لوگ داخل ہوئے تھے بحیرہ مرہ کو کراس کرنے کے بعد، اس کے مغربی ساحل کے اوپر ایک پہاڑ ہے جبل فرعون جس کو بولتے ہیں، وہیں پر پہاڑ کے پاس ہی فرعون کی لاش سمندر میں تیرتی ملی تھی. لاش کو سمندر نے قبول نہیں کیا. ویسے بھی سمندر کی عادت ہوتی ہے کہ جب تک کوئی جاندار اندر رہتا ہے اسے اندر لیے رہتا ہے، اور مزاج اس کا یہ ہے کوئی مرا تو اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے، مری ہوئی چیز کو اپنے اندر نہیں رکھتا سمندر. پانی کا یہ مزاج ہے، خاص طور سے سمندر کا مزاج تو بڑا عجیب ہے، بڑی بڑی مچھلیاں نظر نہیں آتی گہرائی کی وجہ سے. آدمی اگر اس کی لپیٹ میں آ جائے لہروں کے اور جزر ہو, مد ہوا, آدمی وہاں ہے, جزر ہوا, لے کر چلا گیا سمندر, تو جب تک اسے مار نہیں ڈالتا باہر نہیں پھینکتا, جب تک زندہ رہتا ہے تب تک اندر رہتا ہے, اور جب مر جاتا ہے تو سمندر اسے اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے. یہاں تک کہ مچھلیاں جب تک زندہ رہتی ہیں سمندر انہیں لیے رہتا ہے اپنی آغوش میں, مر جائیں تو انہیں اٹھا کر کے باہر ساحل کے اوپر پھینک دیتا ہے. یہ مر گیا تو اس کی لاش تیرتی ہوئی کنارے پر لگ گئی. وہاں پر ایک گرم حمام ہے, چشمہ ہے وہاں, گرم چشمہ جبل فرعون کے پاس, جہاں اس کی لاش تیرتی ہوئی ملی تھی. اور پھر اس کے بعد وہاں سے اٹھا کر, یہ پہلی بار دریافت ہوئی تھیبیس کے اندر, THEBES تھیبیس کے اندر اس کو جو دریافت کیا گیا تھا, اور وہاں سے لا کر کے اس کو کیریو کے میوزیم میں رکھا گیا تھا. یہ سر گریفٹن اسمتھ نے 1907 کے اندر کچھ ممی وغیرہ بھی پہلے شروع میں اس کے اوپر کی گئی تھی, اور جب پٹی کھولی تو نمک کی کچھ تہیں جمی تھی, جو دلیل تھی اس بات کی کہ یہ ایسے سمندر کے اندر ڈوبا ہوا تھا, سمندر نمکین پانی تھا اس کا, اس کے اندر تھا. سر گریفٹن اسمتھ کا بیان ہے, 1907 کے اندر چیک کیا تھا انہوں نے اس ممی کو. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, فَلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً, تیری توبہ قبول نہیں ہوگی, ایمان بالباس معتبر نہیں ہے, اور آج سے ہم تیری لاش کو قیامت تک کے لیے, قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیتے. اس کے بعد فرمایا گیا, دو چیزیں اگر کرو تو تم کو دو چیزیں ملنے والی ہیں, استغفروا ربکم, اپنے رب سے استغفار کرو. کیا مطلب؟ شرک سے بچو, وہ توبو الی, اور نیکیوں کے اوپر جمے رہو. دو کام کرو, شرک سے بچو, نیکیوں کے اوپر جمے رہو. ان استغفروا ربکم ثم توبو الی, اگر تم شرک سے بچتے ہو اور نیکیوں کے اوپر جمے رہتے ہو تو بدلے میں دو جزائیں, دو بدلے. یمتعکم متان حسنا, دنیا میں سکون و اطمینان اللہ دے گا, ویوت کل ذی فضل فضلہ, اور جب ہمارے پاس آؤ گے تو ہم تم کو اپنے فضل سے نوازیں گے. فضل جانتے کس کو بولتے ہیں؟ فضل. لے زندگی بھر اس نے حرام کی کمائی تھی اور مکان بنایا, اس پر لکھ دیا ھذا من فضل رب, یہ میرے رب کا فضل ہے, جبکہ اسے معلوم ہے یہ جو کمائی ہوئی پوری حرام کی حرام, لکھ دیتا ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. جانتے ہیں جملہ کس کا ہے؟ حضرت سلیمان کا ہے, حضرت سلیمان کا. کہاں ہے؟ ورنہ اس بارے میں بیان ہوگا کہ کب یہ جملہ انہوں نے کہا ہے, ھذا من فضل ربی. یہ ھذا من فضل ربی کا جملہ کہاں ہے؟ 19ویں پارے میں, اور یہ حضرت سلیمان کا جملہ ہے. تو فضل کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے فضل اور ایک ہوتا ہے عدل, جسے سمجھ لو. عدل قانون کا پابند ہوتا ہے, فضل قانون کا پابند نہیں ہوتا. عدل قانون کا پابند ہوتا ہے, فضل قانون کا پابند نہیں ہوتا. جیسے آپ نے دو مزدوروں کو 10 بجے صبح سے لے کر کے شام تک کے لیے رکھا ایک ہی کام پر, کہ یہ کام تم دونوں کو کرنا ہے, اور میں دونوں کو 100-100 روپے دوں گا. کام جب ختم ہوا, دونوں جانے لگے, تو ایک کو تو 100 روپے دے دیا اور دوسرے کو 125 روپے دے دیے. سوال یہ ہے کہ ایک کو جو 100 روپے دیے وہ عدل ہے, اس سے کم دیتا تو خلاف عدل ہوتا, وہ عدل ہے وہ. اور یہاں 100 روپے کے علاوہ 25 روپے جو زیادہ دے دیے وہ فضل ہے. اور عدل قانون کا پابند ہوتا ہے, فضل قانون کا پابند نہیں ہوتا. اللہ فرماتا ہے میں عدل بھی کرتا ہوں اور فضل بھی کرتا ہوں. عدل اس وجہ سے کرتا ہوں اس لیے میں ظالم نہیں ہوں, بندہ جتنا کرے گا اس سے کم دینے والا نہیں ہوں, اور فضل یہ تو میری طرف سے ہے. جیسے وہ آدمی 100 روپے کے علاوہ 25 روپے زیادہ دے رہا ہے وہ فضل ہے. تو یاد رکھا جائے کہ عدل اور فضل میں فرق کیا ہے. عدل قانون کا پابند ہوتا ہے, فضل قانون کا پابند نہیں ہوتا. یہ رہا 11ویں پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.